أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده واستعينه واستغفره وأتوب إليه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، والصلاة والسلام على نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ndugu zangu Waislamu, nasi tunaendelea na chai yetu ya asubuhi au hadithi za asubuhi, ambazo ni hadithi muhimu muhimu ambazo zinatuamsha kuanzia asubuhi ili siku yetu nzima iwe ya khairi, tukifuata mwongozo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tupate kuelimika na kuijua dini yetu sawa sawa. Na katika hadithi ya asubuhi ya leo aliyoibarikia Allah, ndugu zangu Waislamu, ni hadith ya Abi Yusuf Abdullah ibn Salam radiyallahu ta'ala anhu. Anasema, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, ya ayyuhan nas afshu as-salam wa at'imu at'ama wa silu al-arham wa sallu wan nas niyam tadkhulu al-jannata bi salam. Anasema sallallahu alayhi wa sallam, enyi watu, toeni salamu, amkianeni kwa salamu, na lisheni chakula, na ungeni undugu, ina maana jamaa wa uhusiano wa damu, na swalini usiku wakati watu wamelala, mtaingia peponi kwa amani au kwa salama. Ndugu zangu Waislamu, hadithi hii ina maana kubwa kabisa. Imetaja mambo ambayo ni rahisi kuyatekeleza kwa yule atakaye kadiriwa na Allah, na yule ambaye atakayetafuta sababu ya kuyafanya haya mambo ili aweze kuingia katika hadithi na awe ametekeleza amri za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukiangalia kwamba yaliyotajwa katika hadithi hii ni sababu za kumuingiza mtu peponi, Allahumma ij'alna min ahli yasma amin. No, mambo gani Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyataja katika hadithi hii? Ametaja sallallahu alaihi wasallam maamkizi ya Kiislamu, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, na kulisha maskini, kulisha watu wahitaji, kulisha wageni, kulisha walioharibikiwa, kulisha kila aliyekuwa ana haja ya kulishwa, hasa mafukara na maskini. Vile vile kuunga undugu. Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu Islam, anahadharisha sana wale ambao wanaokata ndugu zao. Akasema sallallahu alaihi wasallam, la yadkhul aljannata qati', hata ingia peponi aine anayewakata ndugu zake. Vile vile kuamka usiku kwa sababu ya kusali qiyamul layl au kisimamo cha usiku ni sharaful mu'min. Ni unajua Muislamu ili aoneshe kwamba anampenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lazima awe ni mtu ambaye anayefanya ibada zinazofanana na zile ambazo alizofaradhiwa. Kwa maana kama umefaradhiwa sala tano, naam, hizo ndizo ulizofaradhiwa, lakini ili umuoneshe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba unazipenda amri zake na unatekeleza zile amri zako kwa mahaba na kwa kupenda mwenyewe, basi ongeza sala zinazofanana na faridha: qiyamul layl, salatu dhuha, nawafil, sala qabliya, sala ba'liya za faridha. Zote hizo, ndugu zangu Islam, zitakuonesha wewe kwamba unapenda amri za Allah. Vile vile hata katika upande wa saum, umefaradhiwa kwa mwezi, kwa mwaka ufunge mwezi mmoja, ongeza nyongeza zako, ufunge saum lillahi fillahi, ufunge Jumatatu na Alhamisi, ufunge al-ayyam al-bidh, siku nyeupe, ufunge tarehe 13, 14, 15 kila mwezi, au chagua siku tatu katika mwezi uzifunge lillahi fillahi. Vile vile unaweza ukachagua siku yoyote ile ukaifunga lillahi fillahi, ili Allah subhanahu wa ta'ala akuepushe na adhabu na ghadhabu zake mwendo wa miaka 70. Sasa katika mambo mengine ambayo, ndugu zangu Islam, ameyataja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ni umuhimu na fadhila za kuamkia, kati kwa sababu mtu anapokuwa amemwamkia mwenzake anapata thawabu, na yule ambaye anayeitikia vile vile anapata thawabu. Na Waislamu leo tumpata mtihani, ndugu zangu Waislamu, unaweza kumwamkia mtu akawa anashangaa, kwa nini umwamkia kwa akiwa anaamini kwamba ananiamkia, kwa nini ananiamkia na mimi na yeye hatujuani? Subhanallah, kwa nini? Ni kujuana, ni Uislamu, ndugu zangu Waislamu. Unapomuona ndugu yako Muislamu amkie tena kwa furaha na bashasha na ukunjufu wa uso, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, kama vile ulikuwa unamsubiri akuijie na bila shaka nafikiri unajua kwamba as-salam ndio inayoongeza hal adullukum ala shay'in idha fa'altum wa tahabbtum. Mtume anasema je, ni kuonesheni kitu ambacho kama nyinyi mtakifanya mtapendana? Akasema afshu salama bainakum, toleaneni salamu au amkianeni maamkizi ya Kiislamu kwa kusema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wewe ambaye unaitikia au unajibu salamu ya mwenzako vile vile umjibu kwa bashasha kama vile alivyokuijia, au mjibu na salamu kama vile ilivyokuja, au nzuri zaidi, ili muunge mapenzi baina yenu. Wa idha huyitu bitahiyati fahyu bi ahsana minha urduha, kama anavyosema subhanahu wa ta'ala. Na mnapoamkiwa maamkizi ya aina fulani, basi ijibuni kwa iliyo kwa mazuri kuliko hayo, au angalau itikieni kama mlivyoamkiwa. Kwa hivyo maamkizi ya Kiislamu muhimu, ndugu zangu Waislamu, kulisha maskini. Unajua unapopewa mali na Allah subhanahu wa ta'ala ni fitna, ni mtihani kwako, utazitumiaje? Wewe unayo, mwenzako hana, wewe unakula, mwenzako hajui atakula nini. Kwa hiyo unapokumbuka maskini, unapokumbuka fukara, basi bila shaka utakumbukwa na rehema na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Vile vile bila shaka anayejua wenzake akawatoa katika dhiki, ataondolewa dhiki zake za duniani na kesho akhera. Yote haya tunayajua, ndugu zangu Waislamu, lakini ni muhimu sana kukumbushana kwamba unapokuwa una kiwango fulani cha uwezo, basi bila shaka uwezo wako huo uelekeze katika kujenga akhira yako, hasa katika kutoa sadaka na kulisha na kusaidia maskini. Na undugu wako lazima uwajue wazazi wako kwa hali na mali, ujue wale ndugu zako wa damu wa karibu, mabinamu zako, mashangazi, wajomba, mababa wadogo, baba mkubwa, wote hao wana madada zako, kaka zako, ni ndugu wa karibu, ndugu wa damu kabisa hao. Bila shaka hao wanatakiwa uwe unawajua kwa kuwaunga undugu, hasa wazazi wawili wapewe upaumbele katika upande huu, hasa katika kuwajua kwa kila kitu, na maana uwe chini ya yao daima, ukiwa unawauliza kwa hali, angalau kwa kuinua simu yako ya mkononi waulize baada ya kila muda, angalau kwa message kama unashindwa kabisa waamkie au waulize. Najua message ni kitu ambacho labda subhanallah ta'ala, lakini mtu unatakiwa uwe daima waisishe wazazi wako kama 24/7, masaa 24 kwa wiki nzima au mwaka mzima, upo nao, unakuwa unawaulizia au unawatembelea. Unga ndugu wako, hasa ndugu wale ambao ni wa karibu zaidi, na ndugu wote kwa ujumla. Na vile vile kusali usiku, tumezungumzia ndugu za Islam, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesisitiza sana ndugu za Islam umuhimu wa sala za usiku. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tam'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Anasema jalal uzinatengana mbavu zao na vitanda, wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala au mola wao kwa hofu na matumaini. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema na katika yale tuliwaruzuku wanatoa sadaqa, wanatoa Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha kutoa katika mali zao, wanatoa. Baada ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala akasema fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Inama ni kama vile Allah subhanahu wa ta'ala anakubashiria thawabu za kujitenga mbavu zako na vitanda vile vile, na kutoa na ukawa unamwabudu Allah kwa hofu na kutumai. Basi Allah subhanahu wa ta'ala anasema basi nafsi yoyote haijui yaliyofichiwa katika yanayoburudisha macho, ni jazaa au ni malipo kwa yale waliokuwa wakiyatenda. Kwa hivyo kuwa pamoja nao na Allah subhanahu wa ta'ala, ndugu zangu Waislam, angalia surat Adh-Dhariyat aya 16-18, utapata mengi yatakayokuongeza faida katika kitabu cha Allah. Na katika hadithi, ndugu zangu Waislam, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema sala iliyo bora kabisa baada ya faradhi ni sala za usiku, anama na qiyamu al-layl. Kuamka kusali usiku, ndugu zangu Waislam, ni miongoni mwa sifa za waja wa Rahman. Angalia surat Al-Furqan aya 63-64, utapata faida iliyo kubwa. Na wale ambao wanaoamka usiku kusali hao hawako sawa kabisa na wengine ambao wasioamka. Bila shaka hawa wanakuwa na fadhila kubwa, kwa sababu katika wakati dunia nzima imelala, watu wengi wamelala, wewe upo umekaa unamlilia Allah subhanahu wa ta'ala, unamnyenyekea, unamuomba dua akiwaitikia, vile vile unakuwa tofauti kabisa na wale ambao wametanguliza dunia wakasahau kabisa kwamba kuna akhira yao ambao wanatakiwa waitengeneze, na vile vile wanajitahidi kumridhisha Mola wao subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hadithi hii nikitaka nikirudia tena ndugu za Uislamu kwa sababu ya faida, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, enyi watu, naam ya Rasulullah, namuitikia, toeni salam, na mimi nakuamkieni, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, na lisheni chakula, na ungeni undugu, ina maana jamaa au wale ambao wanakuhusu uhusiano wa damu. Kisha akasema sallallahu alaihi wasallam, nasallini watu wakati watu wamelala, na maana usiku qiyamul layl, mtaingia peponi kwa amani. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie mimi na wewe unayesikiliza tuwe katika aliyowaandika ni watu wa peponi ambao wanatekeleza haya yaliyomo katika hadithi yetu ya leo, na hatimaye ukakutana peponi. Na nasema ndugu yangu Muislam, tujitahidi kuyatekeleza haya machache yaliyo katika hadithi ya leo, na maana ni mambo machache lakini ni sababu mojawapo kutuingiza peponi يوم القيامة. Alikuwa ni ndugu yako Rashid Ashukeri akikuombea kila la kheri na akikuombea urahisi wa kutekeleza haya hadithi ya leo, anasema mkono kwa mkono hali peponi, usinisahau katika dua zako njema. Jazakumullahu anna wa anislami khaira.